मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 409वीं कक्षा। 6 अध्याय के प्रथम पाद में 29 सूत्र तक हो चुके हैं। पूछना है कुछ है? आचार्य, उत्सर्ग लक्षण भावार्थ, इसमें उत्सर्ग तात्पर्य यहाँ उत्सर्ग अपवाद वाला उत्सर्ग वैसा नहीं है। उत्सर्ग का तात्पर्य है कि जो उत्सर्जन कर रहा है, अर्थात विधि सूत्र के रूप में ले सकते हैं उसको। यद्यपि विधि सूत्र तो आदेश कर रहा है वो भी होता है, लेकिन आदेश जो करता है वो पूर्व विद्यमान किसी अन्य शब्द को पकड़ करके और उसके स्थान पर कुछ करता है। जैसे यहां हमने उदाहरण के रूप में लिया था, इसमें उत्सर्ग लक्षण भावार्थ का उदाहरण था एधी और शाधी। तो इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है एधी शाधी में और आगही जही? एक को पकड़ लो, जैसे शाधी और जही लिया हमने, तो शाधी में क्या दिखाई दे रहा था? हमने इसके उदाहरण में लिया, उत्सर्ग लक्षण के रूप में लिया शाधी को। तो शाधी में जो शा आदेश किया था, किस सूत्र से किया था? शाहु से। ये तो हमने कर लिया पहले ही। अब यहां पर जो सूत्र पहले से प्राप्त हो रहा था, जो कि सामान्य रूप से ही को धी आदेश करता है, हुजल भ्यो हेड धी ही, इसको इन्होंने माना यहां पर उत्सर्ग लक्षण कार्य। हुजल भ्यो हेड धी को माना उत्सर्ग लक्षण कार्य। कोई ज्यादा अंतर तो नहीं दिखाई पड़ेगा इस तरह से। और जही में जो हम उसका ही का लोप कर रहे हैं अतो हे सूत्र से, ठीक है ना, ये माना आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थ, आदेश लक्षण कार्य। तो यहां इसके इस रूप में देखना है कि उत्सर्ग लक्षण जो कार्य हो रहा है, अर्थात ही के स्थान पर धी आदेश करना, ये आदेश जो कर रहा है ये ऐसे ऐसा कार्य कर रहा है कि जो कि उपयुक्त शब्द साधु शब्द बनता है, उसी का निर्माण करने के लिए ये कार्य कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये शाधी शब्द शुद्ध ही तो है और उसी शुद्ध शब्द को बनाने के लिए वो ही के स्थान पर धी कर रहा है। रुकावट आ रही थी कि उसको झल चाहिए था, तो उसको झल करने के लिए जो शा आदेश किया था उसको असिद्ध करना पड़ा, तो असिद्ध करके उसको हमने ही को धी आदेश कर लिया, उसको सकार दिखाई दे गया। यहां पर जो है ये अपशब्द बनाने के लिए, अपशब्द की ओर प्रवृत्ति हो रही है अब इसकी। जही में यदि हम ही का लोप कर देते हैं तो ये अपशब्द बनेगा यहां पर, अब इसको हमें रोकना है। तो आदेश को मानते हुए जो कार्य, हमने आदेश क्या किया था, ज हन के स्थान पर ज किया, तो आदेश को आधार बनाते हुए जो कार्य प्राप्त हो रहा है उसको आदेश लक्षण प्रतिषेध से कह दिया गया। और उत्सर्ग लक्षण में क्या किया था, उसको सकार चाहिए था ना, उसको झल चाहिए था, तो झल क्या किसी के द्वारा किया हुआ आदेश था? वो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि मूल अवस्था थी जो उसको स्वीकार करते हुए वो ही को धी कर रहा था, वो किसी आदेश को आधार बना करके नहीं कर रहा था। लेकिन ये जो ही का लोप करने वाला है अतो हे सूत्र, ये अकारांतता आदेश करने के बाद आई है, पहले नहीं थी। पहले तो हन था ना, इनके वास्तविक स्वरूप तो हन था पहले, तब तक तो वो शांत बैठा हुआ था, और जहां हमने हन को ज कर दिया अब तुरंत आ खड़ा हुआ वो। तो कब इसकी प्रवृत्ति हुई? आदेश के बाद में, तो उसका रोक दिया गया। और वो एक उत्सर्ग यानी कि जो मूल प्रवृत्ति, मूल स्वरूप था उसका शब्द का, वो चाहिए था उसको, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा था शाह आदेश करने के कारण से। तो ऐसे लेंगे हम उत्सर्ग अपवाद वाला, अगर जोड़ेंगे यहां पर तो नहीं घटेगा, वो उससे तात्पर्य नहीं है। तुम्हारी समझ में आ गया अनमोल जो मैंने बोला अभी? यानी कि मूल स्वरूप को स्वीकार करते हुए जो सूत्र कार्य कर रहा है उसको मूल स्वरूप चाहिए, जो पहले अवस्था थी वो चाहिए, तो हम कह देंगे कि उत्सर्ग को लक्षण मानते हुए वो अपना कार्य कर रहा है। और एक है कि किसी सूत्र के द्वारा कोई आदेश हो चुका है और अब उसकी प्रवृत्ति होने लगी, उसको रोकना है, क्योंकि असिद्ध हो जाएगा अगर आदेश तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो आदेश को ही असिद्ध कर दिया गया यहाँ पर, ज को ही असिद्ध कर दिया गया, हन दिखाई दे रहा है उसको अब। एक ऐसा है कि मूल स्वरूप ला करके अपना कार्य कर पा रहा है, एक ऐसा है कि मूल स्वरूप आया तो उसको रुकावट आ गई। ये अंतर आ गया ना दोनों में। जही के सामने क्या किया गया? हमने मूल स्वरूप कर दिया उपस्थित, वो बोला अरे ये तो गड़बड़ हो गया, अब मैं कैसे करूंगा ही का लोप, अब नहीं कर सकता। वो आदेश पर आधारित था वो तो। तो 29 सूत्र तक हो गए थे और नकार के लोप का प्रकरण चल रहा है, तो अब आगे निषेध का सूत्र दिया है इन्होंने। तो निषेध का सूत्र है नांचे है पूजायाम, न व्यपदम अंचे है षष्ठे कुछनांतम पूजायाम सप्तम्य कुछनांतम। अर्थ भी साथ में दे दिया है, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। तो पूजायाम अर्थे अंचे है अंगस्य उपधाया नकारस्य लोपो न भवति, स्पष्ट है कि किसी से प्राप्त हो रहा है तभी रोका जाएगा। प्राप्तौ सत्याम निषेधः, तो प्राप्ति किससे हो रही है? अनिदताम हलोपधाया किंगति, क्योंकि धातु तो मूल स्वरूप में अंचु, कौन सी है ये अंचु के आगे बोलो अर्थ? गति पूजन है। हाँ, अंचु गति पूजन हो, और गति पूजन में गति भी अर्थ है पूजन भी अर्थ है, तो पूजा वाला अर्थ यहाँ ले लिया। दूसरी बात यह है कि पूजा अर्थ में यहाँ पर कृता प्रत्यय भी मिल जाता है, उसका सूत्र अलग से है ना, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, उसे कृता प्रत्यय आ जाता है पूजा अर्थ में। तो कृता प्रत्यय लाने के बाद जो अनिताम लब्धा है किंगति, क्योंकि कित प्रत्यय आ गया, तो उस सूत्र से नकार के लोक की प्राप्ति होने लगी, इसने निषेध कर दिया पहली बात। दूसरी बात यह कि अंचिता अस्य गुरवः, इस उदाहरण में बहुवचन का है ये, यानी गुरु कैसे हैं इसके पूजनीय हैं, अंचिता अस्य गुरवः, अंचितम इव शिरो वहति। तो यहां जो अंचिता में इडागम हुआ है ये कैसे होगा, क्योंकि धातु जो अंच है ये, तो यहां अंचु उदित है ये, तो उदित तो धातुओं के साथ में क्या होता है जब इडागम का प्रकरण आता है? तो हाँ, सूत्र उदितोवा। लेकिन उदितोवा सूत्र कहाँ करता है विकल्प, अर्थात किन प्रत्ययों के परे रहते, कौन से ऐसे वलादि आर्धातुक प्रत्यय हैं जहां इडागम की प्राप्ति होती है और वहां पर वो विकल्प से उपलब्ध करता है, व्यवस्था करता है वो, तो क्या है उसके उदित भाव के ऊपर देखो, त्वा प्रत्यय है ना। क्या यहाँ पर हमने त्वा प्रत्यय किया है, हमने तुक्ता किया है, तो उदित भाव का क्या प्रसंग आया। तो प्रसंग ऐसे नहीं, हमें ये देखना है कि क्या ये धातु ऐसी है कि किसी भी प्रत्यय के आने पर इडागम का विकल्प किया गया है। क्या कोई भी प्रत्यय हो सकता है, वो हमने एक तो देख लिया, कुछ भी हो सकता है। यानी ऐसी कोई धातु जब होती है जिसको कहीं भी विकल्प कर दिया जाए, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना समाज में, तो मान लो कभी भी उसके जीवन में उसने कोई ऐसा अपराध किया कि उसको एक बार जेल जाना पड़ा, तो एक ठप्पा लग जाता है ना जेल जाने का। एक मोहर वहां देखा होगा, जेल में मोहर लगाते हैं नहीं, जब कैदी बाहर आता है तो कहां पर लगाते हैं, हाथ पे, हथेली पे ठप्पा लगता है उसके। एक लेबल लग गया ना कि हाँ ये किसी न किसी समय में अपराधी रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में भी अधिकार नहीं मिलता है, वैसे तो नियम तो यही होता है, वो अलग बात है कि आजकल कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही यहां पर है कि यदि किसी धातु के साथ में ऐसा लेबल लग गया है कि किसी प्रत्यय के आने पर इडागम का विकल्प किया गया है, अब क्या होगा। तो पाणिनि कहते हैं कि ऐसी धातु के आगे हम जब निष्ठा प्रत्यय लाएंगे, तो देखो सूत्र है यस्य विभाषा, यस्य विभाषा सूत्र है ना। क्या अब इसका भी अर्थ समझ लो, क्या है यस्य विभाषा का अर्थ। ये तो वही है जहां से इडागम का निषेध प्राप्त होता है, क्या उसके ऊपर, निष्ठायाम। आ गया ना समझ में, कि निष्ठा प्रत्यय यदि आएगा तो वहां इट नहीं होगा। अब देखो कहां से कहां बात पहुंची, किसी प्रत्यय के परे रहते यदि इडागम विकल्प से किया गया है किसी भी धातु को, ठीक है ना। यस्य विभाषा, जिस धातु के साथ में वैकल्पिक इट हो चुका है, तो क्या होगा उसको, सजा क्या मिलेगी। अब उसको सजा ये मिलेगी कि निष्ठा प्रत्यय में इडागम नहीं हो सकता। धातु सेट अनिट वाली बात नहीं हो रही है यहां पर। इडागम यदि कहीं विकल्प से हो गया है तो निष्ठा में इडागम नहीं होगा। कहां का प्रभाव कहां जा करके पड़ा। अब यहां पर इडागम का तो हो गया निषेध, और हम क्या बना रहे हैं, अंचिता है? निषेध भी कर रहे हैं और इडागम भी कर रहे हैं, तो फिर अलग सूत्र बनाना पड़ा पाणिनि को। यहां तो इडागम करना है, तो कहा आपने पूजा अर्थ में लाए हो कि चलो पूजा अर्थ में थोड़ी छूट दे देते हैं आपको, यहां सजा नहीं मिलेगी, अंचे है पूजायाम, यहां इडागम हो जाएगा, ठीक है। फिर समझो बात के लिए, उदितो वा सूत्र के द्वारा इडागम का विकल्प किया गया था क्त्वा प्रत्यय में, प्रभाव उसका पड़ा जा करके कि निष्ठा में इडागम का निषेध कर दिया गया। अच्छा जी, लेकिन वो वहाँ निषेध करेगा ना कि सर्वत्र जहाँ प्राप्त हो, लेकिन यहाँ उदितोवा में तो द्वि ही है ना। दोबारा बोलो प्रश्न को ढंग से। ये यस्य विभाषा सूत्र से उसी का विकल्प हो सकता है जो इडागम सर्वत्र हो सके किसी भी प्रत्यय पर रहते, लेकिन नहीं नहीं नहीं, यस्य विभाषा ये कहता है कि यदि कहीं पर विकल्प से इडागम किया गया है तो ऐसी धातु से आगे निष्ठा यदि आएगा तो इडागम नहीं होगा, बस इतना सा अर्थ लेना है यहाँ। तो विकल्प तो किया गया था अक्त्वा प्रत्यय में, निष्ठा में इडागम को रोक दिया, तो निष्ठा में इडागम को रोक दिया इसका तात्पर्य क्या है, प्राप्ति है, निष्ठा में इडागम की प्राप्ति है तभी तो रोकेंगे हम, यहां इसको रोक दिया गया। अब रोक दिया गया तो फिर अंचिता बने कैसे, तो वहां सूत्र दूसरा बनाना पड़ा, अंचे पूजायाम, कि पूजा अर्थ में, क्योंकि अंचे पूजायाम वहीं पर है, ये इडागम के ही प्रकरण में, काफी लंबा प्रकरण है इडागम का, सातवें अध्याय के दूसरे पाद में जो आता है, तो वहां इससे फिर इडागम किया गया। देखो ये सूत्र है नांचे पूजायाम, और वो क्या है अंचे पूजायाम, केवल न का ही तो अंतर है, लेकिन इसका कार्य भिन्न है, उसका कार्य भिन्न है। वो इडागम करता है, ये नकार के लोप का निषेध करता है। दोनों में बहुत अंतर है। तो अपूजा अर्थ में ही हमने यहां पर हम नकार के लोभ का निषेध कर रहे हैं, पूजा अर्थ में ही हमने मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च से कृता प्रत्यय लिया है। तो इस कारण से अंचे ही पूजायाम पूजा अर्थ होने के कारण से यहाँ पर इटागम हो चुका है। क्योंकि अन्य यदि कहीं पर हम इसका प्रयोग करेंगे कृता प्रत्यय का, तो वहां पर इडागम नहीं होता है। जैसे कुएं से जल निकाला किसी ने तो वाक्य बनेगा उदत्तम उदकम कूपात, उदंचितम नहीं बोलेंगे। हिंदी में एक शब्द प्रयोग में आता है जो हिंदी भाषी हैं वो समझ जाएंगे तुरंत ही। जैसे कोई बच्चा है मान लो, और कहीं पानी गिर गया है फर्श पर, तो बच्चे क्या करते हैं, वो छप छप छप छप उसमें हाथ मारेंगे या पैरों से कूदेंगे। वो पानी उछलता है ना तो उनको अच्छा लगता है। तो कोई कह रहा है कि देखो ये बच्चा पानी उलीच रहा है, उलीच शब्द का प्रयोग करते हैं। वो उलीच यही है उदंच का बिगड़ गया है। उदंच का मतलब होता है उलीचना। अब जैसे कुएं से पानी निकाला तो ऊपर को लाए नहीं लाए पानी के लिए, तो उदंचितम नहीं बोलेंगे वहां, उदत्तम उदकम कूपात। अब वहां यदि प्रश्न किया जाए कि उदत्तम में आपने डागम को कैसे रोका, तो क्या कहा जाएगा, यस्य विभाषा से रोका। समझ आ गया ना, क्योंकि वहां तो अंचे पूजा में लग नहीं पाएगा, पूजा अर्थ में थोड़ी है, जल निकाला है ना, वहां पूजा अर्थ में एकता थोड़ी किया, निष्ठा सूत्र से किया एकता, और यहां किया है हमने मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च से। चलो आगे देखते हैं। अच्छा जी, उदित प्राप्ति कर रहा है ना विकल्प से। अभी तो मैंने कहा था ऊपर क्या है इसके, तुम लोगों ने खुद ही प्रमाणित किया है, मैंने कुछ नहीं कहा है, तुम लोगों ने खुद से कहा है कि हाँ ये क्त्वा में कर रहा है निषेध, मैंने थोड़ी कहा था। उदित वा के ऊपर देख लो क्या है सूत्र, पता लग जाएगा क्या है। तो फिर मैं क्या करूं जब त्वा आ रहा है ऊपर से, तो अच्छा प्राप्त तो सत्य इसमें त्वा में प्राप्त है, तुमने त्वा में निषेध किया। त्वा में तो विकल्प से किया गया इडागम, ठीक है ना, उक्त्वा प्रत्यय में विकल्प से इडागम किया गया उदित्वा सूत्र से। लेकिन ये विकल्प का विधान करना निष्ठा प्रत्यय में जाकर के महंगा पड़ गया। अब निष्ठा प्रत्यय में जब इटागम करने जा रहे हैं हम अर्थात कस्य बलादेह से, तो वहां पहुंच गया तुरंत यस्य भाषा को, रुको रुको रुको, इस धातु को कहीं वैकल्पिक तो नहीं किया गया है कि हाँ किया तो गया है कि तो फिर नहीं कर सकते आप निष्ठा में इटागम, तभी अंचे पूजायाम बनाना पड़ा। अब तो नहीं है उलझन कोई। आगे है क्त्वी स्कंदिस्यन्दोः, क्त्वी सप्तम एकवचनान्तम स्कंदिस्यन्दोः षष्ठी द्विवचनान्तम। ये धातुएं जो हैं स्कंदी और स्यन्दी, स्यन्द तो स्कंद धातु क्या है मूल, स्कंदिर गति शोषणयोः है ना, गति और शोषण अर्थ में आती है ये, और स्यन्दु प्रस्रवणे, ठीक है ना, स्यन्दु प्रस्रवणे क्या है, स्कंदिर है ना, स्कंदिर गति शोषण योग। स्कंदिर में पाणिनि ने ये नकार क्यों लगाया, स्कदिर गति शोषण योग क्यों नहीं कह सकते, इसमें ई की संज्ञा तो हुई है ना, तो नकार तो आई जाएगा ये तो नम धातु से, कौन देगा उत्तर, प्रश्न समझ में आ गया या प्रश्न को दोहराऊं। स्कदिर ऐसे बोल रहे हैं यदि, तो देखो रेफ भी हटना है एकार भी हटना है ना, तो इदित तो मान करके हम नुमागम तो कर सकते थे ना, तो स्कंदिर कहने की क्या आवश्यकता है, स्कदिर देखो जहां इत संज्ञा का जब तुम लोग पढ़ते थे उस समय तो बात हुई थी कि दो दो वर्णों की संज्ञाएं कहां कहां होती हैं, तो एक तो आदि निष्ठ डबह सूत्र यही तो था अकेला, तो वहां ये बात उठाई गई थी कि ये जो ई और रेफ जब दोनों मिलकर के आते हैं कहीं पर, तो वहां पर हम ऐसे नहीं करेंगे कि रेफ की संज्ञा करें हलंत्यम से और ई की करें उपदेश जननासिकेत से। सीधा इर वार्ते वहां दिया हुआ था कि सीधा इर इसी की ही संज्ञा करेंगे पूरे की एक साथ। तो अब ये इदित अलग से व्यवहार इसका नहीं होगा, अब क्या बोलेंगे इसको इरित। और इरित का सूत्र भी सुना होगा तुमने, इरितोवा है नहीं है, जैसे उदितोवा है ना ऐसे ही इरितोवा, वहां भी इडागम विकल्प से होता है। यस्य विभाषा वहां भी लगेगा, ध्यान रखना कहीं भी विकल्प हो जाए यस्य विभाषा नहीं छोड़ने वाला, वो निष्ठा को पकड़ करके बैठा हुआ है, उसने अपने कब्जे में ले लिया है निष्ठा प्रत्यय को कि जब भी इडागम करना हो तो पहले मेरे से पूछ लो यहां पर तुम्हें इडागम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, अगर कहीं विकल्प हो चुका है तो नहीं हटाओ उसको, नहीं करे कहने देगा ये इडागम। ऐसी एक है उदितोवा, ध्यान आ रहा है स्वरति सुति सुयति धूयु दितोवा, तो उदित हो इरित हो ये सब इडागम के विकल्प के लिए लगाए गए हैं अनुबंध है। तो उस इदित को मानकर के नुम नहीं हो सकता था, इसलिए पाणिनि ने बोला स्कंदिर, ऐसा ही धातु पाठ में है ना स्कंदिर गति शोषण योग। स्यंदु तो अलग से है, यहां भी देखो ऊ है तो उदितोवा यहां लग जाएगा, तो स्कंद स्यंद इत्यतयोहो क्त्वा प्रत्यय परतः नकार लोपो न भवति, यहां भी निषेध ही कर रहे हैं क्योंकि इदित नहीं है इसमें कोई। अब देखो यहां पर निषेध कर रहे हैं, इसी से पता लग रहा है कि स्कंदिर में जो इकार है इस इकार के कारण से हम इसको इदित नहीं कहेंगे। अगर इदित मानेंगे तो अनिदिताम कैसे करेगा यहां पर प्राप्ति नकार लोप की, और नहीं करेगा तो क्यों कर रहे हैं निषेध, ठीक है ना। इदित इदित नहीं कह सकते इसको, नहीं कहेंगे तो अनिदित ही माना जाएगा, ये नकार के लोप की प्राप्ति हो रही है ये सूत्र रोक रहा है। तो इस तरह से यहां पर क्त्वा प्रत्यय लाएंगे तो स्कंत्वा स्कंदित्वा ऐसे नहीं बनेगा। दूसरी है स्यंदु, अब स्यंदु में थोड़ा अंतर है क्योंकि स्यंदु में जो ऊ लगाया गया है तो स्वरति सूति जो सूत्र बोला था मैंने वो विकल्प से इडागम करेगा यहां अक्त्वा प्रत्यय में, विकल्प से इडागम करेगा तो जिस पक्ष में इडागम नहीं होगा उस पक्ष में तो बनेगा स्यंत्वा, ठीक है ना, तकार को तकार हो जाएगा खरीच से, और दूसरा जिस पक्ष में इडागम करेंगे तो स्यंदित्वा। अच्छा बताओ स्यंदित्वा यहां पर भी स्यंत्वा में तो ठीक है कि अनिदिताम हलुपधायः किंगिति से नकार के लोप की प्राप्ति हो रही थी, अनिदिताम हलुपधायः किंगिति क्या ऐसा भी कहता है कि झलादि कितंगित हो, कैसा भी हो जाए झलादि नहीं है वहां पर बस कितंगित होना चाहिए। तो स्यंदित्वा यहां जो उक्त्वा प्रत्यय है भले ही उसको इडागम हो गया है तो ये भी तो कित मानेंगे ना इसको, कितनी मानेंगे, अरे आगम तो उसी के भाग होते उसी के अंश होते हैं ना, उसी के धर्म को लेते हैं जिसको होते हैं, आगमी के धर्म को ग्रहण करते हैं आगम, तो अब भी यह कित प्रत्यय ही परे है तो अनिताम से यहां नकार के लोप की प्राप्ति हो रही थी नहीं होगी। देखो जब क्त्वा प्रत्यय क्त्वा प्रत्यय के साथ में इट जुड़ जाता है तो स्वयं तो क्त्वा प्रत्यय कित है और इट होने के बाद भी वो किति ही माना जाएगा पूरा समुदाय आगम सहित, लेकिन नक्त्वा सेठ सूत्र ये कहता है कि अगर इडागम हो चुका है क्त्वा को तो क्त्वा के कित्व धर्म को हटा दिया जाता है, उसको कित नहीं माना जाता है, फिर इडागम नहीं है तो कित मानते रहेंगे, इडागम कर दिया है तो न क्त्वा सेठ, सेठ क्त्वा कितवत नहीं रहता, वत भी नहीं बोलेंगे बस कित नहीं रहता, वह तो तब बोलेंगे ना जब ककार न लगा होता। तो इस तरह से स्यंदित्वा में तो नकार के लोप की प्राप्ति ही नहीं है तो निषेध वाली बात भी समाप्त हो गई। हाँ स्यंत्वा में है तो वही उदाहरण बनेगा इसका स्कंत्वा और स्यंत्वा। और यहाँ दोनों में देखो दकार है, उधर त्वा में भी जो है त्वा तकार है, तो दकार को तकार हमने खरीचा से किया, तो दो तकार नहीं हो गए अभी ये दोनों उदाहरणों में, स्कंत्वा और स्यंत्वा में दो दो तकार हो चुके हैं, और दोनों तकारों से पहले, दोनों उदाहरणों में तकारों से पहले कौन सा वर्ण है? नकार। तो नकार क्या है? हल। हल से उत्तर, झर का लोप हो जाता है, झर परे रहते सवर्ण झर। तो दो तकार है ना, दोनों झर में आ रहे हैं, तो एक का लोप हो गया, एक के परे रहते, तो कौन सा तकार जाएगा? धातु वाला तकार जाएगा या प्रत्यय वाला तकार जाएगा? धातु वाला जाएगा, है दोनों एक से, कोई पहचान तो है नहीं, तो ये धातु का तकार नहीं है, प्रत्यय का तकार रह गया इसमें, धातु रहेगी केवल नकार तक बस, स्कंत्वा स्यंत्वा। अजय वाला सूत्र नहीं, वो पर रहते, हाँ वो चिली को, हाँ वो ध्यान मेरा वहां पहुंच गया, चिली को करता है वो अंग आदेश, चिली को अंग आदेश करने के लिए। आगे है जांत नशाम विभाषा, बहुत से लोग सूत्र याद कर लेते हैं, ये जांतन शाम विभाषा, तुम लोगों ने कैसे याद किया है? ऐसे ही किया, जांतन शाम, जांत नशाम, वो जो रंगीन अश्वधाई है ना उसमें ज्यादा स्पष्टता हो जाती है, उसमें जांत का अलग कलर मिलेगा और नशाम का अलग मिलेगा, नहीं तो वो पता नहीं चल पाता है कहां से कहां तक बोला जाए। जैसे तख्त वतु निष्ठा, और तो और अक्त्वा अग्नि, अक्त्वा तो सुनक सुनह, सारा ही बिगाड़ दिया। तो जांत नशाम षष्ठी बहुवचनांतम विभाषा प्रथम एकवचनांतम, ज में अवच्चारण के लिए है, तो ज अंते ये शाम, ऐसी धातुएं ऐसे अंग जिनके अंत में जकार आ रहा हो, नश को अलग से ले लिया है। तो जानता नाम अंगानाम नशेश्च अंगस्य क्त्वा प्रत्यय परतः विभाषा नकार लोपो भवति, पीछे जो क्त्वा प्रत्यय था वही यहां पर अनुवृत्ति के रूप में ले आए, तो यहां विकल्प से नकार का लोप निषेध कर रहा है, तो निषेध कर रहा है का तात्पर्य कि प्राप्ति है और उसका वैकल्पिक निषेध यहां हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राप्त विभाषा कहेंगे या अप्राप्त विभाषा कहेंगे? देखो प्रकरण चल रहा है नकार के लोप के निषेध का, ये तो हो गया कार्य, तो ये कार्य वैकल्पिक करना है हमें, तो ये जो कार्य वैकल्पिक है ये नकार के लोप का निषेध करना, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? अब निषेध कहां किया करते हैं? जहां प्राप्ति होती है वहीं तो निषेध करेंगे, तो क्या कहें इसको, प्राप्त विभाषा या अप्राप्त विभाषा? प्राप्त। तो क्या प्राप्त है? प्राप्त क्या है? नकार के लोभ की प्राप्ति है, नकार के लोभ की तो प्राप्ति है ना, उसका विकल्प कर दिया गया है निषेध के रूप में, क्योंकि अगला जो सूत्र आएगा उसको हम अन्य प्रकार से देखेंगे, अगला भी सूत्र विकल्प ही कर रहा है लेकिन वहां अन्य प्रकार से देखा जाएगा, वो अप्राप्त विभाषा कहलाएगी, वो चिण प्रत्यय में आएगा ना, अब चिण में तो प्राप्ति ही नहीं थी नकार के लोभ की, कित प्रत्यय जहां होगा कित या अंगित वहीं तो करेगा ये, तो यहां तो उक्ता प्रत्यय है कित है, तो जानता नाम अंगानाम नशिष्ट अंगस्य उक्ता प्रत्यय परतः विभाषा नकार लोपो न भवति, ऐसे नहीं बोलेंगे विभाषा नकार लोपो भवति, यद्यपि कह दें तो कि आपत्ति नहीं होती लेकिन एक क्रम देख रहे होते हैं हम कि क्रम हमने किया निषेध का, तो निषेध बोलते हुए विकल्प बोलेंगे, और यदि निषेध नहीं चल रहा है नकार के लोप का प्रकरण चल रहा है और वहां बोलेंगे हम तो फिर उसी रूप में बोलेंगे कि विकल्प से नकार का लोप होता है, तब ऐसे बोला जाएगा। अर्थात कोई सूत्र नित्य प्राप्त करा रहा है, इसने विकल्प से कर दिया। यहां पर निषेध की बात हो रही है तो निषेध का विकल्प कर दिया गया। तो जैसे जकारांतों में इन्होंने लिया है रंज और भंज दो धातुएं, तो रंज और भंज में यहां पर तीसरी जो नश है ये सारी धातुएं कैसे कहलाएंगी, क्योंकि जब यहां पर हम नकार के लोप का निषेध कर रहे हैं विकल्प से, तो ये धातुएं जो उदाहरण दिया है ना तो अप्रत्यय ला करके, कहीं भी देखो इडागम नहीं दिखाई दे रहा है, तो इडागम नहीं दिखाई दे रहा है, इसका स्पष्ट है कि सारी ही धातुएं तीनों की तीनों ये रंज भंज और नश ये सब है अनिट। तो ये रंज रागे तो भादिगण की ही है, और भंजो आमर्दने ये भी वहीं की है, नहीं ये वहां की है, भंजो आमर्दने हाँ रुधादिगण में, और ऐसी ही अणश धातु भी अणश अदर्शने। तो ये सभी धातुएं अनिट हैं, अर्थात सभी की सभी अनदात्त हैं, तो इडागम तो कहीं होना नहीं है। तो रंज से आगे एक तो अप्रत्यय आया, और इसमें इदित होने के कारण से तो नुम आया नहीं है, स्वरूप से ही नुम है पहले से ही, रंज रागे है ना, तो अनिदताम सूत्र से नकार के लोप की प्राप्ति हो रही थी, इसने विकल्प से निषेध कर दिया। तो जिस पक्ष में नहीं होगा तो रंगत्वा चौकू लगा करके, और खरीचा चौकू से तो गकार होगा ना, फिर खरीचा से ककार करेंगे। इधर जो है रंज में जो नकार है उसको अनुस्वार, अनुस्वार को परसवर्ण नकार हो जाएगा रंगत्वा। दूसरे पक्ष में नकार को हटा ही दिया तो केवल चौकू लगेगा और खरीच रक्त्वा। ऐसे ही भंज धातु का भी भंक्त्वा और भक्त्वा दोनों एक जैसे हैं। नश धातु में भी अब यहां रंज में और भंज में तो ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है कि मूल रूप में धातुओं में नकार विद्यमान है, नश में कहां है विद्यमान। तो नश में कौन से नकार के लोप का निषेध कर रहे हैं भाई, नश में जब नकार है ही नहीं तो न तो प्राप्ति है न कोई निषेध है, ये क्या। तो नश में नकार लाया जाएगा, वो कौन सा सूत्र लाएगा, मस्जी नशोर झली। नुमागम का जहां प्रकरण चलेगा सातवें अध्याय में, प्रथम पाद में है नुम का प्रकरण, दूसरे पाद में है इट का प्रकरण, और ये लंबे लंबे प्रकरण है ये सातवें अध्याय में। तो जहां पर नुम का प्रकरण आया हुआ है वहीं सूत्र है मस्जी नशोर झली, दो धातुएं ले ली गई हैं यहां पर कि मस्ज और नश, इनके आगे जब झलादि प्रत्यय आता है तो इनको नुमागम होता है। और वहां पर मस्ज में तो एक विशेष बात और भी है, मस्ज का उदाहरण यदि भी यहां नहीं दिया है इन्होंने, जकारांत वो भी है, तो मस्ज में तो यहां तक होता है कि जैसे नुमागम जब करते हैं ना, तो नुमागम का तो नियम यही है कि मृत्यु अंत्यात पर अंतिम अच्छ से परे आना चाहिए, लेकिन मस्ज में ऐसा नहीं होता। याद है किसी को वार्तिक प्रसंग नहीं आया है क्या अभी तक, कहीं आया तो होगा, मस्जेरंत्यात पूर्वम नुम वक्तव्यः अनुषंग संयोगादि लोपार्थम। मस्ज धातु में नुमागम अंत से पूर्व होता है, भामृत्यु अंत्यात परो को भूल जाओ, क्या बोला मैंने, मस्ज में नुमागम अंत्य से पूर्व, क्या अर्थ हुआ इसका, अंत्य क्या है यहां पर, जकार, जकार उससे पूर्व आएगा, यानी कि सकार और जकार के बीच में आना कहाँ चाहिए था, म के आगे, सकार से पूर्व आना चाहिए लेकिन सकार के आगे आता है, तो वो यहां विषय नहीं है अभी। तो मस्जिद नशोर झली से झलादि प्रत्यय क्त्वा है, क्योंकि डागम तो हुआ नहीं है, तो इससे जो नुमागम करेंगे उस नुम को ये हटा देगा, मूल अवस्था में तो नहीं था लेकिन नुमागम करके जो नुम लाया गया है उसको हटाया है। अभी तक के जितने उदाहरण थे हमारे कैसे थे, सब मूल अवस्था में जो नुम था उसको हटाया गया था, वो नुम करी नकार बोलेंगे, मूल अवस्था में जो नकार था उसको हटाया गया था, यहां पर नुमागम करके जो आया है उसको हटाया गया है। तो जो हटा देंगे तो नष्टवा बनेगा ही, वृष्य भ्रज सूत्र से ज को उसको श को मूर्धन्य करके उष्ट नाष्ट हो, और जब नहीं होगा तो नष्ट्वा नुमागम रहा, यहां पर अनुस्वार हो जाएगा। आगे देखो, भंजेश्च चिणी, भंजे षष्ठे क्वचनांतम चिणी च्यापदम चिणी सप्तम क्वचनांतम। अब चिण प्रत्यय कहां होता है? चिण आदेश है ना, कहां होता है, किसके स्थान में होता है चिण आदेश? भूल गए तीसरा अध्याय, चिली प्रत्यय जहां आता है उसी प्रकरण में है चिण भाव कर्मणो हो। जब किसी धातु से हम भाव और कर्म में लकार लाते हैं और जब उसके रूप चलाए जाएंगे तो कौन से लकार में पहुंचेंगे हम पहले, कौन से लकार में पहुंचेंगे? लुंग लकार में, लुंग लकार का ही तो होगा उदाहरण बनेगा, तो लुंग का ही बनेगा चिण का है तो लेकिन भाव और कर्म में हम चलाएंगे तब की बात हो रही है ये। तो भाव और कर्म में जब भी लकार लाएंगे और लुंग लकार का जब प्रयोग करेंगे तो उस अवस्था में चिली के स्थान पर चिण होगा, लेकिन ऐसे नहीं, सब जगह नहीं होगा, केवल आत्मने पद तो वाना ही है चिण भाव कर्मणों से, तो उससे भाव कर्मणों सूत्र से आत्मने पद तो आना ही है, लेकिन आत्मने पद में तो नौ प्रत्यय हैं, तो नौ प्रत्यय नहीं, सारे के सारे नहीं ले जाएंगे, सारे के सारे नहीं लिए जाएंगे, केवल तम झम से केवल तो उस तरह से भाव और कर्म यहां पर चिण हो गया त प्रत्यय पर रहते। तो अडागम धातु भंज, आगे चिली, आत्मने पद में त प्रत्यय आया, आत्मने पद हुआ भाव और कर्म के कारण से, अब चिली के स्थान पर चिण आदेश कर दिया गया, चिण भाव कर्मणों से चिण हो गया। तो अ भंज चिण का ई और त। अब होता क्या है कि जब चिण के आगे त आता है तो क्या परिणाम निकलता है उसका, चिण के आगे त आ गया तो क्या होगा उसका? चिणोलोक सूत्र ध्यान नहीं आ रहा है, चिणोलोक को निकालो अष्टाई में, कहां पर है देखो, उसी के आगे तो है अतो है सूत्र। मिल गया, मूल अष्टाई का अधिक अभ्यास किया करो, जब भी सूत्र खोजने हो तो उसमें खोजने से यह भी लाभ होता है कि हमारे मस्तिष्क में उसके पृष्ठों के चित्र बनते रहते हैं, एक पूरा पृष्ठ का पृष्ठ जो है उसकी स्मृति आ जाती है कि कहां पर सूत्र विद्यमान है, कौन से कॉलम में है, कौन से स्थान पर है कॉलम में भी, उन सब के चित्र आते रहते हैं। तो चिणोलोक सूत्र मिला, हाँ, तो क्या है उसके ऊपर? अंगितश्च और क्या है ऊपर? श्रेणु और ऊपर घसीभस और हलिच भूजल भी श्रेणुंदी अंगितश्च चमलुक। हाँ, तो चिण से उत्तर जो है ना, ये त प्रत्यय तो हट ही जाएगा ना, ये बचेगा ही नहीं, तो रह गया केवल अ भंज और ई, चिण का ई। तो यहां पर क्या नकार के लोप की प्राप्ति है अनिताम सूत्र से? नहीं हो पाएगी, क्योंकि कित ङित प्रत्यय नहीं है। तो अब ये सूत्र विकल्प से जो नकार के लोप का निषेध करने की बात हो रही थी ना, पीछे जो हमने कहा था कि नकार का लोप का निषेध विकल्प से होता है, यहां कैसे बोलेंगे अब? देखो, जानतन शाम विभाषा सूत्र तक नांचे पूजायाम से जो न शब्द चला था अनुवृत्ति के रूप में, उसको ला सकते हैं यहां पर? अब हम नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ प्राप्ति ही नहीं है, निषेध कैसे करेंगे, तो वो तो ना हट गया, लेकिन विभाषा जो आ रहा था जानतन शाम विभाषा से वो फिर भी आ गया यहाँ पर। अब क्या करेगा सूत्रीय, ये विकल्प से न के लोप की प्राप्ति कर रहा है अब ये, इसे कहेंगे, इसे क्या कहेंगे अब, अप्राप्त विभाषा, प्राप्ति नहीं थी अप्राप्त विभाषा। तो यहां जो भंज में पूर्व मूल अवस्था में ही जो नकार विद्यमान है इसने चिण प्रत्यय पर रहते हटा दिया उसको, हटा दिया तो अतोपधाया सूत्र लग गया, अतोपधाया सूत्र को रुकावट तो नहीं है कोई अब भाई, उसको तो उपधा में आकार मिल गया ना, तो अभाजी। अब यहां पर जब अतोपधाया सूत्र लगा तो इसको क्या चाहिए था, निमित्त नित्य नित्य प्रत्यय, और अभंज में जो नकार का लोप किया हमने भंजेश्च चिणी सूत्र से, ये किस प्रत्यय को मान करके किया, चिण को ही तो मान के किया, और चिण क्या है आर्धातुक, तो जिस आर्धातुक को मान करके धातु के अवयव का लोप किया गया था अब तुम लोग समझोगे भूमिका क्या बन रही है, उसी आधातु को मान करके गुण और वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं तो हो जाना चाहिए, ये यही बात मैंने कल या परसों भी उठाई थी, एक निष्ठ वृद्धि नहीं है, है? क्या नहीं है लेकर, हाँ एक लक्षणा, ये एक लक्षणा वृद्धि नहीं है, ये अत उपधाया आकार को वृद्धि करता है, ये अचोणिति सूत्र भी ऐसा ही है, वो भी अचह को बोलता है, भले ही अचह में ई आदि आ जाए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, और ये तो स्पष्ट ही आकार को ले रहा है अतोपधाया, ये तो एक लक्षण है ही नहीं, इसलिए नहीं रुक पाएगी वृद्धि, तो अभाजी, और जब नुम रहेगा तो अभंजी। अब कृपा करके इसके द्विवचन बहुवचन और बता दो मुझे क्या बनेंगे रूप ये तो एक वचन का हो गया अभाजी या भंजी, द्विवचन बहुवचन में क्या बनेगा, प्रथम पुरुष में ही बोल दो, सारे मत बोलो तीनों पुरुषों में, देखो वहां चिणो लुक तो लगेगा नहीं, पहली बात तो चिण ही नहीं है वहां पर, वहां तो चिण ही नहीं है, चिण केवल एक ही वचन में तो आना है, तो वहां तो चिली चिली चिली जो प्रत्यय है उसको सिच हो जाना है, ठीक है ना, आत्मनिपद के प्रत्यय तो आने ही है, तो अभाजी का द्विवचन बनना चाहिए अभंग क्षाताम, भंज है ना, नकार का लोप भी, नकार का भी, नकार भी विद्यमान रहेगा, सिच का सकार है, आताम जोड़ दो उसमें, सकार को शकार इसलिए हो जाएगा क्योंकि इधर जा आ रहा है ना, ज को पहले हम ककार ककार करेंगे फिर ककार करेंगे तो कवर्ग से आगे सकार को शकार हो ही जाता है, तो अभंग क्षाताम अभंग क्षंत, ये दिव्य रूप मिलेंगे नहीं कहीं इसके ऐसे, लेकिन ऐसे ही चलेंगे। चलो अब देखो आगे, शास इदंग हलो हो शास षष्ठे क्वचनांतम इत प्रथमी क्वचनांतम अंग हलो हो सप्तमी द्विवचनांतम, इसमें दो शब्द बोले इन्होंने अंग और हल, तो अंग तो प्रत्यय है ही, ठीक है ना, अंग प्रत्यय कहाँ होता है, अभी जैसे जब चिण की बात चल रही थी तो चिण कहाँ होता है, चिली के स्थान पर हैं, और अंग कहाँ होता है, अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यो, कहाँ पर है ये भी तो उसी प्रकरण में है ना, ये भी चिली के स्थान में होता है, तो अंग तो अलग ले लिया हमने, अब रही बात जो हली जो कहा है इसमें हल, तो अल हल के साथ में हम पीछे से जो अनुवृत्ति आ रही है किंगति की उसको भी जोड़ देंगे, अब यद्यपि किंगति पिछले सूत्र में नहीं था क्योंकि चिण प्रत्यय में संबंध कैसे हो जाएगा किंगति का, तो चिण वाले में तो नहीं ला सकते, और पीछे के जो सूत्र थे वहां पर तो प्रत्ययों के नाम ही बोल दिए गए थे, जैसे एक तो प्रत्यय चल रहा था दो सूत्रों में, उसमें भी किंगिति की आवश्यकता नहीं है। विशेषण कहाँ लगाते हैं हम, बताया था मैंने नियम संभव और व्यभिचार में, विशेषण कहाँ लगाते हैं है? मांसाहारी शेर नहीं बोलते ना, शाकाहारी गाय नहीं बोलते तो वहां भी किंगिति नहीं चाहिए था, तो क्या करेगी, तो मेढक की तरह ही तो आएगा अब ये किंगिति, पीछे के सूत्र छूट गए बहुत से, अब तो इसको अपनी गति बदलनी पड़ेगी, कूद करके आना पड़ेगा। तो किंगिति को जोड़ेंगे हम हल के साथ में, अंग के साथ में नहीं, वो तो अंग में तो अकार पहले से है ही, आवश्यकता ही नहीं है कहने की। दूसरा हलादि, हल शब्द है तो हलादि के साथ में कितिंगित हो जाएगा, तो हलादो किंगिति। तो शास उपधाया इकारादेशो भवति अंगी परतः हलादौ च किंगिति, तो दो स्थल देखे जाएंगे। तो पहले अंग प्रत्यय का उदाहरण स्पष्ट है कि लुंग लकार का रूप निकालना होगा, तो अनु तो उपसर्ग है, इसमें रूप बना इसका अशिषत, तो अशिषत में अडागम धातु शास है, चिली प्रत्यय है, और चिली के बाद में परस्मी पद का रूप है ये, तो तिप का आ गया तकार। अब यहां जो शास के आगे चिली है, अब तक अभी अंग नहीं हुआ है ना, अभी ये सूत्र नहीं लगेगा शास दंग हलो, ये तब लगेगा जब चिली के स्थान पर हम अंग आदेश कर लेंगे, तो उसके लिए सूत्र स्पष्ट है ही वहां पर। तो अंग चला कहां से था, अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यों, तो अस्यति वक्ति ख्याति, इसमें तो शास आई नहीं, और आगे बढ़ो फिर, लिपि सिचि वश्य, यहां भी नहीं बनी बात, और आगे बढ़ो, और बढ़ो आगे, अभी नहीं बनी बात, अब आ गया इसमें, तो सर्ति शास्ती और अर्थी, तो शास आ गया। शास्ती कह रहे हैं तो स्पष्ट है कि ये अदादि गण की है ना, तभी तो बनेगा शास्ती, नहीं तो शासती बनेगा फिर भादी गण की होगी तो, और यह है शास्ती। उसमें आता है ना मनुस्मृति में श्लोक ध्यान आ रहा है जिसमें शास्ती शब्द आया था, कहोगे ऐसे कहां कहां ध्यान करते रहेंगे हम, व्याकरण में ध्यान करें कि और जगह करें तो, दंडः शास्ति, हाँ वही प्रसिद्ध श्लोक है ना, वो तो याद रहता है प्राय, दंडः शास्ति प्रजा सर्वा, दंड ऐसा है कि पूरी प्रजा पर शासन करता है, तो शास्ति। तो यहां शास के आगे चिली को कर दिया अंग, अब यह सूत्र लग जाएगा तुरंत ही, इसने उपधा में इकार कर दिया तो शिष बन गया शास का, तो अ शिष और अंग का अ तिप का तकार। अब यहां पर षत्व का प्रसंग चला कि षत्व कैसे करेंगे, क्योंकि शास धातु में तो षत्व वहां होता है ना जहां प्रत्यय का सकार हो या आदेश का सकार हो, यहां तो कैसा भी नहीं है, तो इसके लिए सूत्र अलग से बनाई दिया है फिर पाणिनि ने, कौन सा बना दिया शत्व करने के लिए, अरे उसी के आगे बोलो ना, आदेश प्रत्यय के आगे, शासी वसी घसी नाम च, उससे मूर्धन्य हो गया, तो अन्वशिषत, अन्वशिषताम हलादि के ले लिए उदाहरण, एक कित का एक अंगित का, तो शिष्ट है शिष्टवान, ठीक है ना, निष्ठा प्रत्यय हो गए, उपधा को इकार हो गया, और ङित का करना होगा हमें, तो इधर तस झी थस थ वस मस, ये सारे ङित हैं ही इधर साधात कंपित से, तो यहां भी ऐसे रूप बन जाएंगे शिष्ट, पूरा रूप बोले लट लकार का तो बोल को बताओ कौन बोलेगा, शास धातु का लट लकार का पूरा रूप बोलो, शास्ति शिष्टः शिषति शिषन्ति शिषन्ति। चलो यहां विचार कर लेते हैं थोड़ा सा, इकार किससे किया हमने, इकार किससे किया सूत्र बोलो, अभी तो सूत्र चल ही रहा है भाई, इतनी जल्दी क्यों भूल रहे हो सूत्र को, तो क्या कहता है ये, कब करता है? हलादी स्थित नहीं, हलादी कितिंग दूसरा क्या था शर्त इसकी? अंग। अंग तो अंग को मान के करेंगे ना। अब यहाँ पर ये नहीं देखना है कि आगे जो वो आ रहा है। नहीं नहीं, यहाँ जो हम कर रहे हैं अंग प्रत्यय है क्या? नहीं है। ये तो लट का रूप है ना। तो दूसरा दूसरी शर्त क्या है इसकी, कहाँ करेगा ये? हलादी कितने में। तो हलादी कितने दिखाई दे रहा है आगे? नहीं, इसीलिए मैंने कहा था रूप सुनाओ इसके लट लकार में। अब बदलो अपना, बदलो, सुधार करो ना, संशोधन। धातु क्या है? शासन। शास्ति, अभी धातुवृत्ति नहीं हुई ना, तुम्हारी धातुवृत्ति हो जाती है तो अभ्यास अधिक हो जाता है। वहां क्या है ना कि प्रारंभ में तो अनेकों धातुओं तक पूरे पूरे रूप बुलवाई जाते हैं, तो उसमें अभ्यास बढ़ जाता है, फिर मुख से अचानक ही निकलने लगते हैं रूप। तो शास्ति शिष्ट शासंती, ठीक है ना? आगे बोलो जल्दी से, अब तो बन जाएंगे। हाँ नहीं, अब देखो शादी फिर गड़बड़ कर दी, फिर गड़बड़ हो गई। अरे ही थोड़ी यहाँ पर, ही को धी करना है हमें, ये तो सी प्रत्यय है ना, सिप है, ये लोट लकार का रूप थोड़ी है। शासी शासी, आगे बोलो। शिष्ट शिष्ट शास्मी, अब हम शिष्व शिष्म बोला या नहीं है, शास्व शास्म बोले? अब तो हलादी हो गया ना, शिष्व शिष्म। तो फिर एक बार, शास्ति शिष्ट शासन्ति, शास्ति शिष्ट शिष्ट, शास्मी शिष्व शिष्म। चेक कर लेना एक बार, फिर कल बताना मुझे कहीं भूल तो नहीं हुई है। धातु वृत्ति में देख लेना, इसके मिल जाएंगे लट लकार के, तो मिल जाएंगे लगभग, आख्यातिक में भी मिल जाएंगे, ठीक है ना? और देखो शिष्म तो यहां इन्होंने खुद ही दे दिया है, वयम शिष्म देखो आ गया। तो तव शिष्ट वयम शिष्म, हम शासन कर रहे हैं। चलो आगे का देखो सूत्र, शाहौ, इसकी चर्चा पीछे आ चुकी थी असिद्ध दत्राभात में, ठीक है ना, उसी का आ गया अभी। तो शाह प्रथम ही कुछ नांतम, हऊ सप्तम ही कुछ नांतम। अब धातु नहीं कहनी पड़ी इनको, धातु तो पीछे से ले ली, यही पाणिनि की विशेषता है। तो हऊ परतः शासह अंगस्य शा आदेशो भवति, बस सीधा सा अर्थ है। तो ही जब आएगा सेरिया पिच्चा से ही कर लेंगे, उसके तुरंत बाद ही इसे शा आदेश कर लेंगे। अब वहां पर जो बात हुई थी असिद्ध वत्रा भात में, जो मैंने कहा था कि यहाँ हुजल्भ्यो हेड़धी भी लगना चाह रहा है और शाहो भी लगना चाह रहा है, तो पहले कौन सा लगाएंगे? शाहो। क्यों, क्रम की दृष्टि से कौन आ रहा है पहले या बाद में? पहले तो शाहो। पहले शाहो आ रहा है, हैं? और हुजल्भ्यो हेड़धी तो आएगा ना, आ गया या आ गया? आएगा। तो पर वाला बलवान होता है ना, तो हम क्यों बीमारी बोल रहे हैं? पहले जो है धी कर लेना, उसके बाद शाह करें, फिर क्यों लगाना पड़े हमें असिद्ध वत्राभात? हैं कि आ बैल मुझे मार, समस्या पैदा कर रहे हैं और फिर समाधान कर रहे हैं उसका। तो देखो पर बलवान होता है, वो बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक और भी बात देखी जाती है कि जब दो विधियां हो रही हों तो उसमें यह देखना होता है कि कोई एक विधि हमने कर ली, उसके बाद दूसरी विधि का विघात तो नहीं हो रहा है। अच्छा, अब दूसरी विधि करके देख ली, तो अगर दोनों में से कोई ऐसी विधि है कि दूसरा सूत्र लग जाए तब भी हो जाएगी, दूसरा सूत्र न लगे तब भी हो जाएगी, इसे कहते हैं कृताकृत प्रसंग, कृत अकृत प्रसंग। कर लिया हमने कृत इन दूसरे सूत्र से कोई कार्य कर लिया तब भी एक ऐसी विधि है जो फिर भी तैयार बैठी है करने होने के लिए, और नहीं किया है हमने तब भी हो रही है। अब बताओ यहां पर यदि हम ही को धी कर लें, ठीक है ना, तो शा आदेश हो जाएगा, नहीं होगा। ही को धी कर लें पहले से तो शा आदेश नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब ही को धी न करें तो हो पाएगा, क्यों है ऐसा? क्योंकि सूत्र में शाह हो पड़ा है। तो ही परे रहते पड़ा है ना, तो ही को धी कर लिया तो क्या बात हो गई, वो ही को ही धी हुआ है ना, वो ठीक है दिखाई दे रहा है, मैं धकार दिखाई दे रहा है, लेकिन है तो ही के ही स्थान पर धी, क्या अंतर पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं। तो ये जो शाह आदेश है ना, ये कृताकृत प्रसंग है, अर्थात कर लें हम तब भी प्राप्त होगा, नहीं करेंगे तब भी प्राप्त होगा। अब जो पर होने के कारण से जो बलवत्ता थी उसकी, वो नहीं रहेगी। अब पर होने के कारण से जो बलवत्ता है वो कृताकृत प्रसंग जो विधियां होती हैं वो नित्य कहलाती हैं, कृताकृत प्रसंग विधियां नित्य कहलाती हैं और नित्य विधि बलवान होती है। यहां तो चलो खैर ये व्याकरण की बातें हैं, शास्त्रों में भी हम जो अर्थ करते हैं ना, हम जो वाक्यों का अर्थ करते हैं शास्त्रों में, वैदिक वाङ्मय में, चाहे मीमांसा दर्शन हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, या वैदिक वाङ्मय में कोई भी ले लें हम विषय, और वहां जब अर्थ करते हैं तो वहां भी एक दिखाना होता है। हम लोग प्राय करके क्या बोलते हैं कि देखो प्रकरण के अनुसार अर्थ करना, प्रकरण से बाहर अर्थ ठीक नहीं रहता है, उसमें अशुद्धियां हो जाती हैं, प्रकरण बलवान होता है, ऐसे करके बोलते हैं नहीं व्यवहार में। लेकिन वहां भी मीमांसा दर्शन में और उसमें न्याय दर्शन में वहां एक नियम बताया गया है, और वहां छह बातें बताई गई हैं कि श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, छह प्रकार होते हैं किसी शब्द का अर्थ करने के लिए। और इन छह प्रकारों में प्रथम प्रकार सबसे बलवान, फिर उसके आगे फिर और कमजोर, फिर और कमजोर, फिर और कमजोर, निर्बलता बढ़ती जाती है आगे आते आते। तो सबसे प्रबल होता है श्रुति, ठीक है ना। अब श्रुति यदि प्रबल है, श्रुति का प्रमाण मिल गया हमें, तो उस अवस्था में लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या ये सब फेल हो जाएंगे। अब श्रुति का मिल नहीं रहा है तो उस अवस्था में वाक्य, ये विषय थोड़ा अलग हो जाएगा। अब एक संक्षेप बता देता हूं मैं, तो श्रुति से थोड़ा निर्बल है वाक्य, वाक्य से थोड़ा निर्बल है, नहीं श्रुति से थोड़ा निर्बल है लिंग, श्रुति, लिंग, फिर वाक्य, वाक्य अधिक प्रबल है प्रकरण की दृष्टि से, प्रकरण उससे निर्बल है, फिर प्रकरण से भी और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, और निर्बल कौन है, स्थान, स्थान के बाद होता है फिर समाख्या, समाख्या तात्पर्य संज्ञा होती है, जैसे कोई शब्द प्रसिद्ध हो जाता है किसी अर्थ में वो समाख्या, जैसे यहां पर हम संज्ञा संज्ञा करके बोलते हैं ऐसे, तो इस तरह से होता है। यहां हम देख रहे हैं व्याकरण में, तो यहां पर विधि बलवान होती है, ठीक है, लेकिन यदि कोई विधि कृताकृत प्रसंग वाली है तो उसको नित्य माना जाएगा, और नित्य होने के कारण से वो प्रबल होती है, वो पहले होती है। तो हम शादेश तो पहले कर लेंगे, इसीलिए फिर असिद्ध भाव से हमें, क्योंकि शादेश कर लिया हमने तो हजल भी हृदय नहीं लग सकता, वो कृताकृत प्रसंग वाली विधि नहीं है। हाँ नहीं करते हैं शाह तब तो लग जाएगा, लेकिन शाह कर लिया तो अब तो नहीं, क्योंकि वो विधि है वर्णाश्रित विधि। जैसे हमने कहा कि हमने ही को धी कर लिया फिर भी हम उसको ही मान रहे हैं, तभी तो हम कहेंगे कि ये कृताकृत प्रसंग है शाह सूत्र। लेकिन हुजलभ्यो हृदय में हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि शास को हमने शाह कर लिया और फिर भी हम उसको शास मान लें, ये बात वहां क्यों नहीं घट रही है, बताओ। देखो उसने कहा झल, झल क्या है, वर्णाश्रित विधि, और इसने क्या कहा था हऊ, ये वर्णाश्रित नहीं है, ये ही मांग रहा है, हकार नहीं मांग रहा है। हाँ अगर ये कहता हकार पर रहते, अगर ये कहता हकार पर रहते और हमने कर लिया धी, तो धकार मिलेगा ना, अब नहीं कहेंगे हम कि वो भले ही हमने धी आदेश कर लिया है वो ही के समान माना जाएगा, ऐसे नहीं। अब तो हमें वर्ण ही देखना है कि वर्तमान में हमें कौन सा वर्ण दिखाई दे रहा है, तो वो हो गई वर्णाश्रित विधि। तो वर्ण के कारण से झल से उत्तर चाहिए उसको, और शा आदेश कर लिया हमने, ये आकार से उत्तर है, झल से उत्तर नहीं है, तो वो नहीं प्राप्त हो रहा था। ये नित्य विधि थी, ये कर लो विधि तब भी प्राप्त हो रहा है, शा आदेश नहीं करेंगे तब तो हो ही रहा है ना, तब तो हो ही रहा है। ये वो वाक्य बोलते हैं ना कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और जो नहीं कहता वो अवश्य करता हूं। जो नहीं कहता वो तो अवश्य ही करता हूं। तो ये सूत्र उसको लगाओ तब भी लगेगा, और नहीं लगाओ तब तो लगेगा ही फिर। तो इसलिए शाह पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर असिद्ध करके तब उसको लाया जाएगा, यही बात उसमें थी। कौन सा धाव धारण दूसरा? आ गई जय वाला, तो चलो ठीक है वो भी ले लो। ये शादी के साथ में एक और था ना, दो आई थे, ये धी, हाँ ये धी, तो ए धी में भी ऐसा ही था। वो भी क्या कह रहा था, हऊ ही पर रहते घसो रेत हऊ, इसने भी कहा शा हऊ। तो ये हो गया अनुशाधी प्रसादी, ये तो उपसर्ग हो गए अनु और प्र। चलो आगे देख लो, हंतेर जह, ठीक ऐसा ही है ये भी, कोई अंतर नहीं है। तो हंते है षष्ठी क्वचनांतम, जह प्रथम क्वचनांतम, यानी हऊ परतः हंते रंगस्य जह आदेशो भवति। तो ये भी ऐसा ही है कि हम, अब यहां देखो हन धातु है और आगे ही परे है, क्या यहां दो सूत्र प्राप्त हो रहे हैं? अब दो कार्य यहां तो दो कार्य प्राप्त ही नहीं है, ठीक है ना, अतो है थोड़ी प्राप्त हो रहा है यहां इस अवस्था में, अभी यह हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा अब हमने ज आदेश कर लिया, अब वो प्राप्त होने लगा, क्यों प्राप्त होने लगा? हन को हमने ज किया है तो स्थानीय वत् से क्या हम इसको हन नहीं मानेंगे? अब फिर वही बात ले आओ, देखो ये सूक्ष्मताएं हैं व्याकरण की समझने के लिए, कि अतो हे सूत्र भी वर्णाश्रित विधि है या नहीं है? वो अकारांत से उत्तर बोल रहा है। हाँ अगर वो ये कहता कि हन से उत्तर ही का लोप होता है, अगर ऐसा कहता वो तो तुम भले ही जा आदेश कर लो, स्थानीय वत् से हन ही माना जाएगा वो, लेकिन वर्णाश्रित विधि में तो वर्ण ही देखा जाएगा, और वो भी कब देखा जाएगा? रियल टाइम में, एक शब्द प्रयोग करते हैं ना लोग रियल टाइम, उसी समय में देखा जाएगा जो आदेश कर लिया है हमने कि आकार दिखाई दे रहा है हमें ज में अ, अब वो प्राप्त होने लगा। अब उसको हम ज को हन नहीं कह सकते, अब कि ज को स्थानीय वत् से हन मान लेंगे, हन में नकार आ रहा है अंत में, ऐसे नहीं। वर्णाश्रित विधियों में ये स्थानीय वत् नहीं चलता, तो अतो ही प्राप्त होने लगा, अब इसको हमने असिद्ध किया तभी तो रुक पाएगा वो। तो जही शत्रु, ठीक है यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि।